أيها الناس عباد الله، الله تبارك وتعالى أمتج صفة زواج ويمة. Emu tuangalie wale ambao napigiwa mifano wasiokuwa Waislamu katika maisha yao na katika kufa kwao, mpaka ikawa watu wanaambiwa kioni fulani na fulani. Angalia Allah subhana alivyowataja Waislamu na akasema Muislamu akikweli kweli anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli awe katika sifa kama hizi. Thumma ba'da dhalika, uangalie hawa ambao watakuwa napigiwa mifano kinyume na Waislamu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, alipowasifu Allah subhana ibadur rahman, takriban sifa 10 ama 12 katika sura Al-Furqan aya za mwisho mwisho kabisa, asema Allah subhana وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. صفاياو يا كوانزا أولها التواضع، تواضعهم في المشي. كل تواضع كواو أبولي وو إسلام أبولي وو أميني وك إسلام كتفني كبرك كأرض يا الله سبحانه. عباد الرحمن waja wa kikweli kweli wa Allah anawapenda ni wale ambao yamshuna ala al-ardhi hauna, wanaotembea katika ardhi ya Allah kwa upole, kwa unyenyekevu, pasi na kibri, pasi na kufanya kibri, kumfanyia kibri Allah subhana, kuwafanyia kibri viumbe wazao, hata viumbe ambao hawawaoni. Hii ndio sifa ya kwanza wako nayo waumini wa Kiislamu, wale ambao ni waja wa kikweli kweli wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wanatembea katika ardhi ya Allah hali ya kuwa wao ni wapole na wanyenyekevu. Wa huna yaqul Luqmanul hikma libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya aqmi sala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويقول الله تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تحرك الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هندو صفة نيوكوانايو عباد الرحمن. لو أنا توكي مسلم أما وإسلام وكفى فلاني هتوازي كبتا منجيني، لا وكو عباد الرحمن أمباو ميكا الله كتك أرض أمباو يمشون على الأرض هونا. Luqmani katika maneno anamuhusia mwanawe, amwambia bunayya aqmi sala wa'mur bil ma'ruf, simamisha swala na ufanye subra katika kuamrisha swala na ukataza mabaya, kwani hapo kuna uzito. Wako watakao kufuata na wako ambao watakataa kabisa kukufuata. Miongoni mwa maneno anaomwambia usiwe ni mwenye kuwageuzia watu sura zako kwa kibri, kwa madharau, kwa kuwakejeli, kisha mwambia usitembee katika ardhi ya Allah hali ya kuwa wewe unatakabari, unajivuna wewe. Hakika ya Allah hawapendi watu wenye kufanya kibri, wenye kupituka mipaka. Kisha kamwambia iteremshe sauti yako sawa unazungumza na binadamu wenzako, sawa ni wanyama na wana haki zao, iteremshe sauti yako. Hakika ya sauti mbaya na mbovu kuliko zote sauti ya punda. Allahu tabaraka wa ta'ala kalisema tena, akasema Allah subhana katika al-Isra, wala tamshi fil ardhi maraha, usitembee katika ardhi hali ya kuwa na majivuno na kibri na kujigamba na kunyanyasa watu. Iko siku utaondoka katika ardhi hii. Innaka lan tahrika al-ardhi, kula kutembea kwako kwa kibri na kunesa na kuonyesha watu wewe huwezi kaipasua ardhi haiwezekani wala ntablugha aljibala tula wala huwezi kufikia urefu wa milima ama majabali kile kipimo ulichopewa cha futi 5 ni kile kile kile kipimo ulichopewa cha futi 7 ni kile kile hakiwezi kazidi nusu wala robo kuongezeka wala kupunguzika ibadur rahman sifa ya kwao ya kwanza ni atawadhu kuwa ni wapole baina wao kwa wao baina ya wao na wenzao baina ya wao na wenzao wasiokuwa waislamu baina ya wao hata wanyama wanawafanyia tawadhu kwa kuwa mtume wao aliwafundisha idha qataltum fa ahsinu alqatla wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhabiha hata mtakapoamua kuwa katika njia ya sheria ueni katika njia ambayo ni ya sawa hata mkiamua kuchinja fanyeni upole katika kuchinja wanyama wenu hawa ndio ibadur rahman ثانيها بعدهم عن مجالس الجاهلين والسفهاء او ابتعادهم عن السفهاء والمخالفين صفه ولينايا عباد الرحمن نكولا كوكامبالي كبيسا نافيكاو نمسكاني زواتو امباو ني سفهاء واتو واجينغا watu wanaokhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa hii haipatikani isipokuwa kwa waja wa Allah subhanahu wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama sifa ya pili walionayo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni pale wanaponadiwa na kuitwa katika vikao na katika sehemu za watu waovu na wajinga hawakubali isipokuwa wanajibu majibu ya amani hawa ndo ibadur rahman waja wa kikweli kweli hutowakuta sehemu ya kuhalalisha pombe wakahalalisha hutowakuta sehemu ya kuhalalisha zina wakahalalisha hutowakuta sehemu ya kuhalalisha shirki waka la hawako huko ibadur rahman kwa sababu sifa yao ya pili wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama thalithuha sifa yao ya tatu qiyamuhumul layl kule kusimama kwao usiku kuswali kutakaradhi za Allah subhanahu wa ta'ala wan nasu niyam hali ya kuwa kati wa watu wameghafilika na dunia wamelala sasa sifa ya waja wa kikweli kweli ambao ndo watu wafaa kupigiwa mfano na watu waige ni kule kuacha vitanda vyao vizuri wake zao mali zao wakainuka usiku kwa ajili ya Allahu tabaraka wa taala yakulu fihim tabaraka wa taala walladhina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama waja kikweli kweli ni wale ambao wanaacha vitanda vyao kwa ajili ya Allahu tabaraka wa taala huku wakiwa na sujudu na kuruku wakitaka radhi za Allah subhanahu wa taala yakulu Allahu tabaraka wa taala aidan تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم وجه وكيكولي كولي واميني وكيكولي كولي ني wale ambao wanatoa mbavu zao katika vitanda vyao usiku baada ya kuemebaki thuluth al-layl wanatoa mbavu zao pamoja ya kuwa usingizi walikuwa na utakamno pamoja ya kuwa walikuwa wanawahitaji wake zao mno wanatoa mbavu zao katika vitanda vyao wanasimama wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala tena wakiwa na hofu ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya adhabu yake na huku wakiwa na tamaa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa pepo kutokana na amal walizofanya kwa متقوى يا الله سبحانه وتعالى وهنا يقول صلى الله عليه وسلم ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس النيام تدخل الجنه بسلام صلى الله عليه وسلم اسمتوا لياني سلام na muwalishe chakula wenye kuhitaji kulishwa, fukara, maskini, mayatima, armalat, wale ambao wana haja ya kulishwa walisheni. Kisha sema kiunganisheni kizazi chenu, muunganishe baba, muunge mama, muunge ndugu yako, muunge dadako, muunge ammi yako, wasilul arhama, kiungeni kizazi chenu. Kisha kasema sallallahu alayhi wasallama, amkeni usiku mswali wakati watu wamelala, watu wameghafilika na dunia, wakati huo mtaingia katika pepo ya Allah kwa amani. Ayuhannasu ibadallah, sifa ya tatu walionayo ibadur rahman, ambayo yafaa kupigiwa mfano kwa muislamu yoyote anayekufa ikawa waislamu, masha Allah, fulani tulikuwa naye msikitini saa zote swala tano, fulani alikuwa kadha, masha Allah. Lakini ma'al asafu shadid, ni kukuta sio kwa waislamu wakifa, kuwakuta hata waislamu wanapanga msuru yale waliofanya. Bali cha ajabu, ikija ikatokea pengine fulani aliyekufa alichangia kidogo katika masaili ya madrasa ama msikiti, ukasikia hata wengine wanasubutu kusema hiyo ilikuwa ni sadaka tunjari ya kafiri, sadaka tunjari ya. Ayuha nasu ibadallah, sifa ya nne walionayo ibadur rahman, i'tidaluhum fil infaq, wanafanya uadilifu katika kutoa mali zao, wanafanya adala katika kutoa yale aliyowaruzuku Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na wasiokuwa waislamu. Muislamu akisawasawa, anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya ma baina ya isafani israf, kwa kujua, anajua nitakapofanya israf, tabdhili katika mali, nitaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya israfu ni miongoni mwa kuwa wewe umekuwa ndugu ya shaitan. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaitanu li rabbihi kafura, wenye kutumia mali zao kwa ubadhilifu hakika ni ndugu zake shaitan, na shaitani alimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. I'tidaluhum fil infaq, Allahu tabaraka wa ta'ala asema ni wale ambao wanaotoa mali zao, lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama, katika kutoa mali zao hawafanyi israfu wala hawafanyi ubakhili, wako katika sehemu hizo mbili, hafanyi israfu wala hafanyi ubakhili. Na Allah amevitaja vyote vitu viwili kwa sababu ni vitu ambavyo vinaendana, imma mtu akazidisha akafanya israfu wa imma mtu akafanya ubakhili. Akaendewa muislamu, tuna vituo vya watoto yatima, tuna madarisi, tuna misikiti. Muislamu anafanya ubakhili wa kutoa shilingi 100 ama 1000, lakini subiri, muislamu huyo huyo, na hapa kidogo nitatembea kwa vijana wenzangu, lau kama itatokea dharura, imamu hapa na kadha na kadha, hali imekuwa sio, aktharuhum utakuta anatoa michango hapa ni watu wazima, kijana anaona uzito wa kutoa 1000 yake na 500 yake, subiri jioni kutangazwe katika redio, Mombasa nakuja mwanamuziki fulani kutoka Tanzania ama Kongo, kiingilio ni shilingi 5000 na 10000. Wengi katika mashababu watakaokuwa wamepanga sururu getini ni Waislamu, na hilo hawezi kulikataa Muislamu akasema urongo, kwa sababu wengi katika bia yetu, wengi wetu katika mji wetu sisi ni Waislamu. Lidhan, lau kama tutapanga ule foleni iliyopangwa katika geti kuingia katika maasi, lau kama utaanza kuhesabu katika watu 100, waweza ukapata 30 si Waislamu ama hata 15, kaja ukapata 75 ama 80 ni vijana wa Kiislamu. Hii ndo hali ilivyo. Ubakhili katika dini, israf. Lakini mja wa Allah wa kisawasawa ni yule ambaye lam yusrifu, hafanyi israf. Na ndivyo Waislamu tulivyofundishwa, walam yaqturu, wala hafanyi ubakhili katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali yeye anakuwa hapo baina ya israfu na ubakhili. Ayuha nasu ibadallah, ni sifa ya tano katika sifa za waja wa Allah subhanahu ambazo Muislamu atakikana ajipambe nazo, ni sifa ambazo Muislamu atakikana apigiwe mfano, bali ni sifa ambazo Waislamu wafaa kupigia mfano kwa Waislamu wenzao. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Sifa ya sita wanayokuwa nayo waja wa Allah subhanahu, khashyatuhum min adhabillah, ni kule kumuogopa kwao. Kwanza wanamuogopa Allah, kisha wanaogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, asije kuwa adhibu kutoka na yale waliyofanya kwa kujua au kutojua. Na hii sifa hapatikani nayo yoyote aliye nje ya akida ya Kiislamu, ila ni Muislamu peke yake anayeogopa Allah, akamuogopa Allah haki ya kumuogopa, bali akaogopa adhabu za Allah ya kuwa ziko adhabu hizo na nitaadhibiwa. Ila yule atakayekuwa ametoka katika msitari wa Uislamu, kama alivyopatikana kadhalika, ni matukio ambayo yametokea takriban wiki ambayo imepita. Mmoja katika vijana aliyesikitika mno na kulia sana baada ya kufa kiongozi wa nchi jirani, lakini kusikitika kwake na kulia kwake kumuingiza nje ya Uislamu. Akatamka maneno ya kufru, akafika hatua kusema Mungu hayuko, akamtukana Mungu matusi makubwa makubwa ambayo hawezi kutukanwa binadamu akaridhia. Huyo alifika hatua ya kujua na kukataa adhabu za Allah subhanahu. Huyo hakuwa tofauti na yule ambaye twamsoma katika Qur'an, wadakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsi, kaidhulumu nafsi yake baada ya kuingia katika bustani yake. Katika kufru sidhani kama kiyama kitasimama, na sidhani kama nitachukuliwa hizi neema nilizonazo, na ikiwa kuna kiyama na nikarudishwa kwa Mungu huyo mnayedai, la ajidanna khairan minha munqalaba, nitakuta yale ambayo ni bora zaidi kuliko haya, kufru hii. Lakini waja wa kikweli kweli hawafiki huko. Waja wa kisawasawa wanakuwa na khaufu kwa Allah, kumwogopa Allah, bali wanakuwa na khaufu kadhalik ya adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina yaquluna rabbana sirif 'anna 'adhab jahannam, waja wa kikweli kweli hawapatikani isipokuwa katika waumini wa Kiislamu wanaosema Allah subhanahu wa ta'ala, sirif 'anna 'adhab jahannam, ewe Mungu wetu tuweke mbali na utuondolee hii adhabu ya jahannam unayohitaji ya Allah. Kwani adhabu hiyo ya jahannam ni yenye kuumiza. Waumini wa kisawasawa sifa yao miongoni mwa sifa walizonazo ni kumwogopa Allah na kuogopa moto uko. Lakini kinyume cha hapo, wako waliona itikadi kama huyu niliyemtaja, aliyefika akasema hakuna Mungu. Mungu abudu jua, abudu mgomba. Mungu wangu atakavyonieleke ndio hivyo hivyo, lakini Mungu hakuna. Kama Mungu angealikuwepo asingemchukua fulani. Kufru. Lakini waje wa kisawasawa naamini Mungu yuko. Kadhalika wana kuwa na hofu juu ya adhabu ya Allah subhana, bali wanakithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaweke mbali na moto wa jahannam. Nasalullah tabarak wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsan. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.